У 1470 годзе у Полацку прымаў пскоўскіх паслоў вялікі князь літоўскі і кароль польскі Казімір Ягайлавіч. На схілі дзён гэты манарх сярод іншых дзяржаўных справаў займаўся між іншым скаргаю маскоўскіх паслоў на зухаватага полацкага купца Лукаша Скарыну. У часе памежнай вайны 1492 году з Масковіяй бацька будучага першадрукара супольна з Пракопавым сынам Гапонам Пасадніковічам учыніў напад на купецкі абоз і ў якасці трафея прывёз у Полацк тавары нейкага купца з вялікіх лукаў на 40 рублёў. У іменным паказніку да выдадзенага ў 1882 годзе ў Петербургу першага тому памятнікаў дыпламатычных сношэнні Древней Расіі з дзяржавамі інастраннымі пазначана выключна канкрэтна: Скарына Лук'ян, купец полацкі, грабіт масквічэй. Але згаданае вышэй здарэнне на вялікалуцкім гасцінцы выглядае дзіцячым свавольствам у параўнанні з апісаным у тым самым гістарычным зборніку нападам маскавітаў на віленскага мешчаніна Богдана Онкава, аднаго з мецэнатаў Францыска Скарыны, якога на луцкай дарозе разбілі, лісты ў него отнялі, в адном лісту 400 коп шырокіх грошай, а в другом лісту 500 коп грошай, 1,5 рублёв денег гатовых, чара серебряна пазалочена, лоска святасць. Дарэчы, таксама ў пасольскіх дакументах пералічваюцца назвы тагачасных полацкіх воласцей: Мошнікі, Дрыса, Асвія, Нешчарда, Лісна, Непаротавічы, Вірвілава, Слабада, Кубак, Вязьмо, Кліна, Сітняны, Себіс, Замошча. Праз чвэрць стагоддзя пасля візіту гаспадара Казіміра горад сустракаў на шляху ў Вільню заручоную нявесту вялікага князя Александра, маскоўскую князёўну Алену. Гэта яна ледзь не загіне потам пад нагамі ў зубра, калі на каралеўскім паляванні паранены звер кінецца крышыць памост з гледачамі. І з гэтае прычыны Алена трапіць у славутую паэму Мікола Гусовскага «Песня пра зубра». У Полацку маскавітка слухала палудніцу ў Святой Сафіі і бавіла час са знакамітымі месцічамі. Жонка полацкага шляхціча Івана Зінов'ева з дочкамі паднесла госці дзве камкі, узорыстыя едвабныя тканіны, бурскія з золатам, за што Алена літасціва дазволіла ўсім з сабою пацалавацца. Дарыць заезжы князёўні камкі мог, вядома, не кожны палачанін. Адны ледзьве зводзілі канцы з канцамі, у другіх багацця было як у купца, як у бахадыкі, гаспадара чатырох крамаў і маёнтка на палаце. Калі верыць яго запавету, купец меў 476 коп літоўскіх грошай, капа гэта 60 манет, 1600 чырвоных злотах, 349 шведскіх талераў, 69 срэбных талерак з подавы кубкаў. 19 хадыкавых запазычнікаў мусілі вярнуць яму яшчэ 3850 коп грошай. Свой запавет гэты палачанін складаў у доме, сцены якога аздаблялі на палатне карцін 16. Значную долю полацкага жыхарства складалі людзі, абавязаныя несці вайсковую службу. Будзем называць іх па-еўрапейску – рыцарамі. Попіс войска Вялікага княства Літоўскага засведчыў, што ў 1528 годзе іх у Полацку было 384. Шмат хто з рыцарства абыходзіўся з купецкімі вагамі гэтаксама ўпэўнена, як і са зброяю. Але калі пачыналася вайна, выбіраць не даводзілася. Згодна з законам, той, хто пазніўся ў вызначаны дзень на месца збору, плаціў вялікі грашовы штраф. За спазненне на тыдзень або самавольны адыход ад войска падчас баявых дзеянняў чакала смерць. Пад уплывам Заходняй Еўропы ў Беларусі ўжо ў 14 стагоддзі нярэдка адбываліся рыцарскія адзінаборствы. Яшчэ праз 200 гадоў у Вялікім княстве надышоў, так бы мовіць, час класічных дуэляў двубояў. Цікава, што закон забараняў дуэлі. Для іх удзельнікаў прадугледжваліся адміністрацыйныя і крымінальныя санкцыі аж на да пакарання смерцю. Але разам з тым забарона была непоўнаю. Вялікі князь ці гетман маглі даць адмысловы дазвол, калі на тое будуць прычыны вялікія і выдатныя. Забегаючы наперад, адзначым, што да разраду якраз такіх прычын трэба аднесці абразлівы ліст, дасланый у 1581 годзе вялікаму князю літоўскаму Степану Батуру маскоўскім царом Іванам Грозным. Кіраўнік нашай дзяржавы адказаў выклікам на двубой: «Вазьмі зброю, сядь на каня, сыдзіся са мною в абраны час, пакажы, які ты муж і як давяраеш праўдзе сваёй. Рассудзім спрэчку нашу мячом, каб меней крыві хрысціянскай лілося». Маскоўскі валадар праўдзе сваёй, відаць, зусім не давяраў, бо не знайшоў мужнасці даць хаця б пісьмовы адказ, чым канчаткова пераканаў Еўропу, што ў асобе гэтага цара яна мае справу з азіяцкім дэспатам. Нягледзячы на забароны, двубоі, найперш сярод людзей шляхецкага стану, рабіліся ўсё больш пашыранымі. Дэпутаты соймаў і соймікаў хапаліся за пісталеты і шаблі пры вырашэнні спрэчных пытанняў. Афіцэры на вайне таксама выкарыстоўвалі гэтыя аргументы ў якасці апошніх. Хапала і тых, для каго бясконцыя дуэлі ператвараліся ў спосаб жыцця. Да іх належаў князь Багуслаў Радзівіл, якому на радзіме было ўжо цесна, і ён, падрыхтаваўшы добрыя шаблі і пісталеты, выправіўся ў Еўропу, дзе дзясяткі разоў выступаў ініцыятарам двубояў, за што аднойчы, праўда, толькі на дзень быў кінуты ў Бастылію. Мужнасць і спрыт у абыходжанні са зброяй шляхта выпрабоўвала і на паляваннях. Звірыны ў полацкіх лясах, відаць, ужо паменела, бо ўрад вялікага князя Жагімонта Аўгуста забараніў сялянам страляць зубровы казуль. У тым самым законе, уставе на валокі, было запісана, каб штогод да сярэдзіны траўня ураднікі давалі справаздачы з полацкіх бабровых лоўляў. А калі б дзе ў рэках і азёрах нашых бабры паказаліся зноў, дык і там сяляне іх лавіць мусяць, а брацям пятага бабра або падчарэў'я ад кожнага. Тады ж велікакнязацкім загадам была складзеная агульнадзяржаўная рэвізія пушчаў і пераходаў звярынах, дзе стараста Рыгор Валовіч малюе зусім неідылічную карціну. У падданах рушніцы есць, і звер страляюць, і шкоду вялікую пушчам чыняць. Большасць гараджанаў кармілася з рамяства. Да ўжо вядомых нам полацкіх прафесій дабавіліся новыя. Спортам было знітаванае жыццё пільнікаў, стырнавых, майстроў у вырабе ветразяў, з вайсковую справаю парахоўнікаў, мечнікаў, шабельнікаў, пішчальнікаў. Дзеля абароны сваіх інтарэсаў рамеснікі, як і ва ўсёй Еўропе, аб'ядноўваліся ў цэхі, своеасаблівыя сярэднявечныя прафсаюзы, кожны са сваім статутам. Полацкі цэх гарбаравых кушняроў меў, напрыклад, зацверджанае гарадскімі ўладамі права за 3 мілі ад гораду адбіраць ва ўсіх майстроў аднаасобнікаў тавар, а іх саміх сажаць у турму. Іерархія у цэхах была не менш складаная, чым на якім-небудзь сучасным прадпрыемстве. На верхняй прыступцы стаялі старасты цэхмістры, за імі старэйшыя і малодшыя майстры, падмайстры чаляднікі, яшчэ ніжэй пахолкі і вучні. Каб падняцца па гэтай лесвіцы, найперш трэба мець дакумент пра сваё законнае нараджэнне. Потым доўгія гады вучыцца і плаціць складкі. Нарэшце ахвочай перайсці з чаляднікаў майстры здаваў экзамен, рабіў штуку. Прыдзірлівыя калегі часта крывіліся, не хочучы прызнаваць чужую штуку сапраўдным шэдэўрам майстэрства. Тады, паводле цэхавай завядзёнкі, чаляднік даставаў з гаманца 15 злотых і клікаў экзаменатараў на пачостку ў карчму. З кожнай чаркаю штука рабілася ўсё больш дасканалую, а запаветнае званне майстра – бліжэйшым. Карчма, дарэчы, была ўстановаю вельмі дэмакратычнай – і шляхціч, і мешчанін, і селянін. Асабліва ніштавата ўзяўшы гарэліцы, пачуваліся тут раўнёю. У корчмах продкі прызначалі важныя сустрэчы, спраўлялі святы, дзялілі чубы з непрыяцелямі. Але трэба было памятаць, прыйшоў у карчму чорт за кучму. Гэтыя вясёлыя, часам небяспечныя дамы стаялі пры дарогах, на скрыжаваннях, каля перавозаў мастоў і бродаў. Успаміны аб прыдзвінскіх корчмах пакінуў сваіх запісках вядомы падарожнік 16-го стагоддзя пасол Святой Рымскай імперіі Зыгмут Герберштейн. Паколькі немала важных падзеяў адбывалася якраз у корчмах, гістарычныя дакументы захавалі іх дасціпныя гучныя назвы: Пагулянка, Пачакай, Зладзейка, Апошні грош, Рым, Парыж, Мардоўня. Гаворачы пра полацкіх майстроў, нельга не згадаць добрым словам срэбнікаў і злотнікаў, якія годна трымалі славу Лазара Бохшы. Трое з іх, Васіль Шыш, Рыгор Снітка і Васіль Траянскі, сталі на чале злотніцкага цэху ў Вільні і вывучылі не адзін дзясятак суайчыннікаў з розных гарадоў Беларусі. Трывалыя сувязі Полацку з Заходняй Европай прычыніліся да таго, што тут, раней, чым дзе-небудзь яшчэ на беларускіх землях, узнікла скульптура. Полацкія разьбяры рабілі паліхромныя, гэта значыць шматкалёрныя алтары. Яны аздаблялі гарадскі касцёл дамініканцаў і езуіцкія храмы в Экіманіі і Загадцы. Яшчэ ў полацкім ваяводстве жылі так званыя панцырныя баяры, служылыя людзі, што займалі становішча сярэдняе паміж шляхтаю і сялянствам. Народ гэты заўсёды любіў вольніцу. Сабраць з баяраў грошы на земскія патрэбы палачанам аднаго разу ўдалося толькі дзякуючы адмысловай грамаце вялікага князя Казіміра Ігайлавіча. З дакументаў вядома, што гэтыя грошы горад захоўваў куфры з 4 замкамі, ключы ад якіх даручылі надзейным выбарным людзям. Той самы гаспадар Казімір даў Полацку ўстаўную грамату, у якой наказваў гарадскія справы вырашаць па-старому і сыходзіцца ўсім на тым месцы, дзе даўней сыходзіліся. Гаворка відавочна ідзе пра колішнія вечавыя сходы. У параўнанні з Масковіяй, дзе набірала сілу самаўладдзя, жыццё нашай дзяржавы ішло куды больш дэмакратычна. Тут працягваліся палітычныя традыцыі полацкага княства. Уладу манарха абмяжоўвала з аднаго боку рада з буйных магнатаў і вальнай або ўсеагульнай сойм шляхты, што збіраўся ў найважнейшых выпадках, а з другога – прывілеі, якімі карысталіся асобныя землі. Места Полацкае колькі стагоддзяў жыло па ўласных старадаўніх законах. Яно само прымала замежных паслоў і вырашала галоўныя гарадскія клопаты на агульных сходах гараджан-месцічаў. Нават за самае цяжкае злачынства вялікі князь не меў права судзіць палачаніна і павінен быў пісаць ліст к ваяводзе Полацкаму хаця бы о смертнай віне. Ваяводу прызначалі толькі са згоды месцічаў, і гаспадар княства пісьмова абіцаў, а каторы будзе не люб ім, іншага даці па іх волі. Новы ваявода ў першы ж дзень крест цалаваў к палачанам на том, што без іх справы палачаніна не казніце ні ў чом. На абшары ўсёй дзяржавы жыхары яе найстарэйшага і найбуйнейшага места вызваляліся ад гандлёвага мыта. Прызнаннем выдатнай ролі жанчын у гісторыі полацкай зямлі было іх права самастойна валодаць маёнткамі і атрымліваць спадчыну. –